أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا واسماء دا تلاوات كده دا سورة مريم دا یو څلوېښتم آیات څخه شروع پر پنځوسم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ماقبل سره چې دی د صورت په سر کې معلوم شوی چې موږ دا یو څو قصې پرله پسې دلته ذکر کیږي د څه دپاره چې هغه اثبات د رسالت وکړي په دوې طریقې. یوه طریقه دا ده چې دغه یوه سلسله نبیان اله دلته ذکر کړي چې د دغه نبیانو نبوت خلق منی د مثال په تور بنی اسرائیل ګرځي چې ودا يهود او نصارا دوی منی او د مکه مشرکان یې منی نو د نبوت خو نه بلد کار نه دی نو چې دا سلسله نبی ان خدا محمد علی السلام په هغه سلسله کې یو نبی نو دا ولې ډیره خبره ده چې د هغه نبوت منی د جدا نه منی بل اثبات په دې طریقه کې دی چې دغه قصې خو ګرځي په سوو په زرو کلو مخکې تیرې شوی دی. محمد علیه الصلاۃ والسلام چې هیڅ تاریخ نه دی لوستلې د چا شاګردی نه ده کړې دی په دې قصو څخه خبر دی چې بیانې او ټیک په ټیک یې رښتیا بیانې خو معلومه ده چې د الله د طرفه څخه په وحی کې ورته نازل دی بل د دې چې د رسالت نو د قصو د ګرد هدف خو دغه اثبات رسالت نو دا په هغه سلسله کې د قصو بل قصه ده. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام الله فرمای او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي وذکر ذکر کیات فی الکتاب په کتاب کې قرآن کریم دی ابراهيم ابراهيم در سره ذکر کا یاد ک معنی قصه ابراهيم مضاف سره شرط ته ذکر ک په کتاب کې معنی په دا قران کې ابراهيم صد ابراهيم ذکر انه کان صدیقا نبیا نو قصه څنګه وی هغه دا انه به شک د ابراهيم کان دی وو صدیقا نبیا رشتونی نبی رشتونی معنی رشتاوین کوي صدیق دی ګردمر عادت رشتاوی په خبرو کې دروغ نه ورګډول صداقت خورا غټ صفت نو علا د دې صفت راښکار کوي صدیقا د صدیق معنی رشتاوین کوي رشتاګوی نبی یا نبی وو د الله د طرف څخه مبعوث لیږل کړ سوی وو نو دا فاول د دې د صفت ذکر په شی دا قصه نو څنګه ذکر اول خدای د صفات ذکر کی چې دا تچ د چکم چا قسم ما در ټول چې په قران کې ذکر ک هغه دغه صفات تر لودي د صداقت او د نبوت صفات یې در لودي وسې نو قصه دا غده اذ هغه وخت قال چې دا و فرمایل د ابراهیم ل ابيه و خپل پلار لره پلار ازر نه مدي چې هغه د بتان به تراشل به به خرڅول عبادت مرتکه او بت فرست نو ام بت فروش نو د ول ل ابيه خپل پلار ته ول يا ابتي اي بابا تاسې د ادب په لفظ ورته وویل اوس خو چې دی چې موږ لږ نو کې د پلار یو کمال ولرو کېدای شي د پلار ته داسې یو الفاظ استعمال کړو چې معنا د هغه ادب نه شي پکې خوندي د پلار مشرک دی بت فروش دی بت عبادت کې په دونه یو شاده ادب ته یا ابته ای بابا لمه تعبدو لمه ولې تعبدو ته عبادت کې ما د هغه شی عبادت کې لا يسمعو چې هغه اورینه ته خو اورینه خو ډبره ده ته چار سناری ورته وای چې ما سره داسې وکز ما سره داسې وکي وا خبره دې نه اوري دا یو ولا يبصر او دې لدل امنکی وزرمان چې تیجی دلې پر تابانه پام کولای چې دې جت خو کوي پر ما پام دی برای به کومک را ورسېږي ویني دې لانه چې دغه بغل ته ناس نه دی وی مخته ناس نه دی وی ولا يغني عنك شيئا ولا يغني او دې غنا نه راولي منع نه راولي عنك ستاسه شيئا د هیڅ یا کفایت نکی عن کستاس که شی انده هیچ یغنی منع نکی استاس که قطر بانی لازم منع که یینا یا کتر زورت کری ولا یغنی کفایت نکی عن کستاس که شی انده هیچ ده ایچ کافی جن ندی ده ایچ ده پارج بس ندی نه رزق در کولی سی نه اولاد او نه ژوند در کولی سی نه صحت جوړوالی یو خوانی سی در کولی نو چه ده که داغ طول صفات من پیلی په دا شیانو چې تاکي عبادت کوي څو صفات پکې من پیږي او څوک چې معبود وي هغه معبود باید واور خبره د خلکو چې کوم څوک دې ستای چې اياک نعبد نو دې واور چې دا بنده ګوره ما ته عبادت کوي و اياک نستعين ګوره دا بنده ما څخه مدد غواړي دا خو دې شی دی چې نه اور نه ویني او نه په واسه شی پر دی ولا یو نه لسی د فکر عن کساس هغه شی ان هیڅ چار اپاتی ستاسو منع کولای نشي یا لا یو نه کفایت نسکوري عن کساس هغه شی ان به هیڅ نه د بده څخه خلاص وای چې دا کفایت کی وکي نه ګټه در سره وای چې دا کفایت وکي نو ته دغه شی عبادت څنګه کوي دا یو مکالمه سو د خپل پلار سره چې دا دعوه کی دا سی پوکی په خبره چې دا کار غلط بیا د شورتول ولیا ابتی ای بابا دوم زل بیا په دغه پلار خطاب ورته کی چې ای بابا انی به شک زه قد په تحقیق سره جا راغلی دینی و مات من العلم د علم څخه ما هغه شی را تراغلی دی لم یې اتی چې نه دی راغلی کوتا ما ته د علم داسې وبخره کول سوی د الله د طرفه چې تا ته هغه نه در کول سوی نو زه چې دا کومه خبره ستا سره کوم د هغه علم پر رڼا کې کوم داسې نه دی چې پر تا باندې له جابریت کوم پر تا باندې ځان غټ کولم د هغه علم واجه ده انې به شک زه قد په تحقیق سره جا راغلی دی نیو ما ته من العلم د علم څخه ما هغه سره تراغلی دی د الله د طرفه لم بیا چې نه دی راغلی کوتا فتبعنی فاتبعن وتتابع داري وكني زمان وزما خبر ومن ولي خد علم فروناك اهدي زب وشم كوتات صراطا لا سويا سدا حق لا رب درت ورش دغ علم فروناك شالا فاك ما ترى كدي دي نو تزما تابع داري وك فاتبعني زما تابع داري وك من زما خبر ومن اهدي كزب وشم كوتات صراطا لا سويا سدا دورت يا ابتي ازما بابا دا یا ابکی سره دا ام غواړي چې از ما پلار مانه نو یا ابکی از ما پلار لا تعبد الشیطان ته عبادت مکو د شیطان ته د شیطان خبره مانی کته ودان کله شیطان ته سجده کول چې ورته شیطان ته عبادت مکو دو خو به ته سجده کول به ته عبادت کو نو به خو به شیطان نه حکیم المت رحمه الله وی دجه واجه دسیده دو خدا د پلار چی وجه بت سجده کول دا خبره چا ورته شایسته کول خوشیتان ورته شایسته کول خدا غا ورته وای او دجه خدا حق دعوت ورته کول کی سجده الله تک و دک مکه اغه د شیطان خبره د خدای په مقابله کې دی منی اغه د الله تعالی خبره کمزور غنی خدا غ د شیطان عبادت دی شیطان عبادت دا غ دی چې د خدای خوښ کیات نو عبادت بارت سره کمی سجده خه مخه ضروری نه ده چې در خدای د خبره خوښ ده نو که عبادت یو کې نو هغه دی هغه د بت سجده پکې نو یا اب چې از ما بابا لا تعبد الشیطان ته عبادت مکو د شیطان ان الشیطان بشک شیطان کان للرحمن عصیا کان دی دی للرحمن رحمان ذات سره عصیا سرکش کوم کې دی نه پرمانه دی نو خستات سم دغه شی جوړی وس دس نه دی شیطان د الله پر لار برابر دی بار و دی په خپل هغه دی د الله تعالی عبادت کی د الله پر لار برابر دی مام غلطی ته نه بی دا په خپل قط سرکش دی د الله تعالی سره دغه نه قدر سرکش دی چې الله ګر سره مترد کړی دی د ابد د پاره دی ته بخښنه کوي ان الشیطان بشک شیطان کان دی للرحمن رحمان ذات سره چې الله دی عصیا سرکش ګوره رحمان ذکر کی الله یې نه دی ذکر کړی معنا رحمان چې د رحمت صفت لري لا شیطان پر لار نه وسره د شیطان د الله تعالی خبره نه مانی پر هغه باندې سرکش کی نو چیر کده الله تعالی د قهاریت صفت خو بخې نه پر ورزی پر د رحمانیت صفت نه ورزی دی د رحمان ذات فرع عصی یا ابتی ای زما بابا اینی اخافو چون وارد یا بکی توری و توایی دای چلرم واردی گوره چی مال دی دا عداب کاری دا خبر پلار سر اگر چاقه مشرک دی دای چلرم واردی پا داس احترامی لفظ و توایی یا ابتی ایز ما بابا اینی بیشک زه اخافو زه بیریجم اندجه زخ یه مست چو برسیج که و تات عذابون عذاب من الرحمن در رحمن ذات زب عذاب تات ورسیج کنی در رحمن ذات خو رحمت سری ترسیج تا ته به رحمان ذات عذاب ورسیږي ځکه دا ستا کار ډېر خطرناک دی ستا کار دونه بد کار دی چې د رحمان ذات قهر به په جوش راسي نو زه بیریږم اندجه څه یې مسه چې ورسیږي کوه تا عذاب عذاب من د رحمان ذات څخه چیر به د عذاب ورسیږي په دنیا کې یا په آخرت کې د آخرت کې خو یقیني دی وای په دنیا کې م احتمال لري په تکوره باره به ته سي لشیطان د شیطان د پاره ولی ان دوست ته به د شیطان انډیوال سه د شیطان دوست پسې د شیطان مقر و ځای ارچا ته د شک او تلی معلوم دی چې د ژخت خوستا ځای بم د ژخت شنو د انډیوال به کدا اس په خبره پوسې د کفر یو چا چی د پانسی سزا و تلی یا د عمر قید سزا و تلی بارنه یو بل څوک دغه سړی سره دغه اعمال کوي دغه سره کښنی بل خلک وای نو د بس د رقم بشینو د رقم دغه معنی چې یو حساب کاربون بره پای پاسی سي یا به عمر کې سزا سي نو د شیطان کار خود چې دی دغه انجام کوم معلوم دی چې د ژغیته به د ولی سي د ملګری بشي فتکونه ته بشي له شیطان شیطان در به ولین دوست ملګری بشي د فارش دی ارزایواله ته به تور سره معنی پای به د ژغسي ترجیع زای پوری د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعوت پلار ته وس د ټول دعوت د توحید پر بنیاد وکنو د ابراهیم علیه السلام د نبوت څوک مرکب دی په دانړی چې معنا د نبی نو مشرکان او امنی د عرب بنی اسرائیل ګردمنه چې یو د نصارا نو داغه د دعوت بنیاد دغه د ټیک په ټیک پلار ته کی دغه رقم روکه خبر ورته وکړ چې دغه کار چې کی دا غلط دا کار مکو کنیه د شیطان ملګری کیږي نو د محمد علی صلوات و سلام د دعوت بنیاد خوم دغه دی محمد علی سلام کله د جناب الله د خبره کړي د خواغم دغه ولج دغه بتان مات کی په مکه کې مدرسه وش پته بتان درولې غای په وینو لړی غای رنگوي غای سجدیرت کی خدا غلط کړ دی وس جناب الله د خبره راوړې خدا غد ابراهیم علی سلام پروګرام دی پیاده کی دغه پروګرام دغه د سیس مخته پروت دی نو الله دغه قصه ورته وکړه چې ام ابراهیم نبی دی دغه کار کوي او محمد علی سلام هم دغه کار کوي ته په دغه خبره د محمد علی السلام نبوت نه منې بره و دی ولی د بوتانو بد بیانې خدا بد ابراهیم علی السلام بیان و دی پراغه ملت باندې دین خدای هم دغه بیان دی دا چې د دعوت وسط پلار د خاصه جواب څنګه وکول کیږي قال پلار ورته وویل ول راغب انت عن الهتی راغب ایا مخ ګرځونکه انت ته عن الهتی زما د خدایانو څخه د زما خدایانو لکه چې نه مانی لکه چې لکه چې روګردانی کوي مخ ځنی ګرځي رغبت داس یو تورې دی کدی متعجب عن سلسله عن الهتی بنا د مخ اړول او کدی متعجب الہ سره سم مثلا کوی چې اراغبتون الہ الہتی چې الہ ور سره راوړي بار بیا توجه کول دی وشي ته ميلان کول دی الہ په عن سره د پارک راځم دی ته عن سره کار ور سوي اراغبون ایت مخ ګرځون کای انت ته ابراهیم علی السلام ته وای عن الہتی زما د خدایانو څخه یا ابراهیم او ای ابراهیم تلک د جسم مخ اړه تلک د عبادت نکې نو ش دا خو چې دی نو معنا زپه دی پوسم شته دا کار کوي اوس نو خپل اغه اعلان ورته کی لئن لم تنتهي لئن کچیر لم تنتهي ته منع و نکي دا دغه کار څخه چې دا تو رغبت کوي خو بجه ادي بیانې بد بلا سمي تا په سر کې اکتا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء دا خاص زما د خدایانو غیبت کوي دغه عیبونه بیانې دا خو عیب دي چې څوک شي نه اوري نو په دې کې دا عیب موجود دا خو عیب دي چې څوک شي نه ویني جوړوالی نه دی دا خو عیب دی چې اچا ته فائدہ نه رسېږي خو ته دا عیوب بیانې نو کړې چې ځکه لاس باندې خسته دی یو بل کار دې دا و کې ما ځنی را منع کړې و چې ته مه ته ولا ته الفت تبعني زما متابعت وکړه زه خو د دې عبادت نه کوم کی ام کوه نو کې دې دا غد وکړو چې لاس باندې خسته لا الا لم تنتهي لئن فشرت دې لم تنتهي کتا منع و نکړل د چا څخه د غیبت څخه د عیب ګوی څخه د دغه زما د معبودانو او دغه کار څه چې دا منع د عبادت څخه دوغه چې ما ته منع کړ لارجو منک زب سنگساتم کتا په ډبرو دی ولم ګورې تیس وس وجه ځای کې د عقیده په مدغه په یوه چې عقیده څونه مهم شی ده کوپار څه چې راغورځېدلی دي څه چې نورستانو مکاتبو کې د دې پټ دعوت روان دي چې دغه د عقیدې شی د ځوانانو څخه واخلي دغه عقیده ورته بای بیس کې په یواجه معرفي کې که عقیده او عقیده دغه د پلار وزي په جنگ سره اچي عقیده چې د پلار وزي په جنگ سره اچي ګوره ابراهیم علیه السلام زی ته پلار ته وایي چې زما خوا ته راسه داستا خوا بچله دی ولې خو د عقیده دا ده چې بت اچي لا نشي کولی د پلار چې به عقیده دا ده چې یا بت بزرګ ما و خدای ته رسي ما و جنت ته رسي هغه بیا ابراهیم علیه السلام ته څه وایي برای که د دې کار لاس و نخستی پلار څونه مهربانی مګر زوی ته سنګساره وم دي سنګسار دغه چې د بری ورته کاش کې چې ځنا یې کړی په ډبرو یې مړکې نو مرګ کې شدې د ټول ګران مرګ په دغه چې دغه وخت یې ولې چې په ډبرو مړکې لکه مرګ چې ولې دغه سزا ورته ورول دا واجه چې شه د عقیده دا کار کوي ابراهیم علیه السلام خپل عقیده هغه ورشي چې بابا چې دی هغه برابر زیاده چې کار د بابا پر لار بنه ځه غلط ده بابا ته به د خپل عقیده دغه شي چې د ابراهیم بری علاج نسته به سنگسار پر دې سړی څوک نه سنگساري د زوی ته وای د عقیده مهم شی ده نو خود باید کوشش پر دغه باندې وشي د مؤمنان او عقیده پر دین ټینګس چې دې پوس چې دا زما دین چې دی د زریعه د نجات د خلاصون ده بیا نو هغه څوک چې د عقیده زد اگر څوک چې د عقیده توهینی د دې دغه د پاره په ارت څنګه مقابله باندې تیار دی په نړۍ کې د خلک به مان په ځان شو دي خدا ته د عقیده ورته چې دا سړی زما د عقیده زه دې پرې په خدای کړم په اره کم چیز د مقابله کوم نو یې دغه سي جنگ پر کړی یې په ځان شو مان تل پر ورځي عقیده دغه سي شی ده نو ځکه خلک اوس متوجه دي د مؤمنانو عقیده باندې کار کوي دینو په عقیده په نامه نه دي چې را سره پوه نشي اخره کوم په خاول کوش څنګه نیسی ورمش کوش دا وای چې کوش نه دی لوټه دا کوش نه دی لوټه دا برای ونه سده چې زنه رښتیا لوټه هغه مشتین کوته ور برای راو بس دا غاره څه خدا راک دی وس هغه چم پکې د خلکو پر افکار او بیات کار وسی په دغه ډګان کې تا غوای د خلکو پر افکار او کار وسی د ځوانانو پر افکار او کار وسی افکار دا فکر خدا غا عقیده ده نو دا غي ور پریولې د په خوانو خبره څه دا غد چې مغز نیو بس دا مال دوغه نه کده خلک سره جنگ چې زوی پلار دی پلار وزوی ته وای برای په سفسار کوم دی کار نکوم لئن لم تنتهي كتمنع ونك لا ارجو من مزب خما خاص انك ساكم كتا وهجرني مليا وهجر فريردني ما مليا د ډیر عمر د فار د مخه می چپس د ګرد عمر د فار چ په عمر بیا سرګ پستو ګرا برابر نه کی وهجرني معنا وترکني ما پرېږده دا پلار دغه ورته وای چې معنا ور خو دا کار مکه وسنګ ساره وم چې ته دا کار کوې زما څه ولاړ سره څه غایب څه چې بیا دې ونه وینم وهجر هجرت وکړې زما څخه معنا پرېږده و ما څونه کده ملیا د ملي معنا چې د معنا زمنا طویلا ډېر چې په کلو دې مخ ونه وینم زه څه ولاړ سره ورکس قال اوس نو ابراهیم علیه السلام څه جواب ورته وای قال دور فل سلام علیک سلام دې پر تا باندې سلام دو قسم دی یو سلام د دعا دی چې سړی چاته دعا کوي چې دا الله پاک تر طرفه دی سلامه کوي پر تا باندې دا یو سلام دی یو سلام د متارکې دی لکه په قران کریم کې بل ځای د متقار صفت بیانې و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما متقیان صفات دا دی چې جاهلان مخابله ورسره کوي د سره دی برته سلام سلام دا من رفتای په امان زدر سبراړم دا نه مانه چې خدای دې شاد او آباد لره چې دایس په خبره پوهیږي. د سلام دوه ترجمې شوی، یو سلام د تحیه دی، د دعا دی، د سوغات دی، هغه دغه دی چې الله دې شاد او آباد لره دا راپته سالم وسه دا یو دی. یو سلام دا دی چې کومه د خدای په امان سلام علیکم دغه سلام چې د خدای په امان په ځای کې له مسلمان او مسلمان ته دعا پر کم کی، مګر الته چې د جاهل سره مقابله راشي هغه سلام ته د متارکه وای د قطع کلام په معنا خبر بل امر سره کو. دغه سلام چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وای دا دعا نه ده چې ورته خدای پاک چې دغه پر سره آباد لره، دا دغه معنا چې د څولاره من خو د خبرو بالا نه زتا ته حق لار شم تیم سنگساره برا وسنگساره وب په ډبرو دی وژن نو زما وسه خبر پات. وقال ابراهيم عليه السلام والسلام سلام دي پرتا باندې څه معنا، یعنی خبري بس دې زما وسته سلام سلام دي عليك پرتا ما زه در څولا ساستغفر لك ربي، مگر بیا هم ساستغفر جل دي چې به مغفرت غواړم لك تعالی ربي دربه څه خزمه په دا غزا کې بیا خبره هغه دا د چې به مغفرت غواړم تعالی دربه څه خزمه د کافر د پاره مغفرت غوښتل کله جایز دي چې خدای دا کافر وبخشي. اغه مخبرت په دې معنا دی چې کافر ژوندۍ وي او خدای هدایت ورته وکړي، په مخبرت په دغه ډول چې هدایت ورته وکړي نو خپل بر مخبرت سونو. نو دلته دغه معنا سو چې زه به طلب د مخبرت کوم ستاده پاره د زما دره به څخه بزه دعا غواړم دغه به چې الله پاک بابا ته هدایت وکړي د بابا ایمان په نصیب کې اچي ایمان په نصیب سو دغه مخبرت دی. نو دغه معنا سواله دا نه دی چې د کوپر سره الله پاک جنت ته بوځي، دغه رقم مخبرت نه وای، نه نه بده کار کې نه عمره او عالم دا کار ساستغفر وجل دي چه طلب ده مخبرات بو کم لکه تالر ربی در بس از ما، یعنی هدایت بس تا ده پار ده علا چه خواه غارم. اینهو کان بی حفیه، اینهو بی شکر ده غرب زما چه دی کان دی بی پا ما سر حفیه دیر مهربان، حفی دیر یو مهربان دی یو حفی چه دی اگه ده دیر مهربان تول کلیش نهایی درجه بلیغ فی البر والالتاف ده غی معنا سواله چه پا ده نیکی و پا نرمی که دیر بلیغ و اگه نهایی درجه ترسید دلی نو زما رب زما سر دیر مهربانی که زب اگه تا ده دخواست پیش کم چه یا رب زما و والد تا زما و پلار تا چه دی اگه تا هدایت وکه چه مخبرات پا نصیب شد نو زب استا ده پار مخبرات ده رب سخه و غارم انهو بشک ده غرب زما کان دی بی پا ما سر حفیا دیر مهربان و اعتزلكم اشری دا خواری زنی بلاری برای و اعتزل و زب گوشه نشینی و کم کم ستیست سخه نو ستیست سب گوشه سم و نایم دفنه در بانجی لگیجم خواری جواب دیره که چه ما پریش ده کارمی پریش ده او ده گر دومر ده پارم پریش ده زارا چه غایب سه نو زم درسه و اعتزل و زب گوشه سم کم ستیست سخه وما او داغ طول شانه سبق وشاسم تدعونه چه تسي عبادت كو ارابو لا يناري ورتوهي من دون الله ما سوا دا الله سخ دا الله سخ ما سوا چه ار شئ دي چه تي عبادت كو ناري وروه اغا دا طول سبق وشاكيجم يوازي نا چه ستا سزم ستا و ستا دا بوتان و دا قرد سزولا و ادعو ربي و ادعو زبا بيا رابو لهم عبادت بكو بربي دا رب زما بلنا معنا عبادت كو چه تموش الله تا عبادت كو داغا منا رابو لهم چه ما سر شوك دا عجزي چه كو دا سدا پاري ورتكو بابا یو ملنګ چې راسي د یو خان په دربار کې عاجزي کې دی چشکی خو په دغه چې مو ته وای چې شی راک نو د عبادت چې موږ الله ته کو خو دغه شي رحمت سن غواړو د څه جنات غواړو نو ادعو چې ذکر سم راځي زمي هغه بلنه او هغه عبادت دی نو ولتس د کوم شي بلنه کوي زه دغه څه ګوښه نشي نه کوم ځین لري کېږم زه په خپل د الله بلنه کوم او ادعو زه بلنه کوم ربي زما درب زه یوازې الله ته فریاد کوم الله ته عبادت کوم. عسى دیر قریب د امیدی معنی د شک و تجد کما خبر ان دا لا اكون چې زب نه کیر به دعای په دعا سر از ما ربی د خپل رب څخه شقیا بدبخت او بے نصیب به زنه کیر منو معنی دا د سیو لکه چاته چې تعارض وکي چې ته چې خپل د بت ارڅونه دعا وکي په پای کې شقیا بدبخت ولا قدر ورسیږي د بت چې سړی په زرو کلو عبادت وکي نو دا بت بدته کومک ورکې جنت به بوزي نو خدای سړی بدبخت سونو ولا ستور مخبطور ام عبادت وکي ام مخبطور يا لاد ورخت اچي ولزچ درب عبادت كون ما درب عبادت به دار كم دي سري شقي نشقي كي شقي بدبخت توايج انجام خراب كار خراب درب عبادت چي زو كز ما كار وچدي اغه زب سعيد سم زب نك بخت سم شقي كي جملة نو والعسى شاي دير قريب د اندا خبر لا اكون چي زب نكي جب دعاي فدعاء عبادت سر ربي زما درب شقي زب بدبخت نكي زب لا امید و محروم نوازم لاس ناولی بنوازم بلکه ما ته بسراکن نو بار خدا دور تور ولزستی سے گوشه کی جم زم در چنو سیر ولاری بار ته دغه زای څخه بار ولاری دو شام خاطر ولاری دغه مصر دغه منطقه څخه نو نو فلما اعتزل فلما هغه وخت اعتزل چې دی گوشه سهم د دې څخه معنا ولاری د شام خاطر هجرت وکي و ما او دغه شیانو څنګه گوشه سو یعبدون چې دی عبادت کو من دون الله ما سوا د الله دا الله سما سوا چې دی کوم شیانو عبادت کو د ټول څخه اعتزال وکي بر هجرت وکي مهاجر روان شو وهبنا له اسحاق و يعقوب الله و ما د سره دغه احسان بر وکي په جای بدل کی چې در پلار ما وی تیر شو د څه خاطر تیر شو چې هغه غلط کار کو او هغه شیان چې دی عبادت کو هغه ګرد پرې شو نو په بدل کی ما د اسحاق و يعقوب علی السلام ورله ورک دونه پیر زوینه پر کوم معنا نه ک اولاد مور چې هغه نه بیان جنو نو ګورف فلما اعتزل کله چې دی ګورشه هم د دې څه ما د هغه شیان چې یعبدون چې دی عبادت کو من دون الله ما سوا د الله څه وهبنا مج وبخشي له هو دغه ابراهیم علی السلام ته اسحاق اسحاق علی السلام چې دا د ابراهيم عليه السلام خپل زيد ويعقوب يعقوب مرتوبخ شي يعقوب يا اسحاق عليه السلام زيد چې د ابراهيم عليه السلام المسيح سنو دلته یو سوال ورجيږي چې اسماعيل عليه السلام یو جن کی ذکر اسماعيل عليه السلام خو ترجه د مخو تر سوي دي هغه خو وخت د پکښوالي د ځان څخه جلا کړی دی هغه جلا دی ترجه مشر مخ کی معنا چې تر سوي دي اسماعيل عليه السلام چې عرب یاد هغه په نسل کې راغلی دی د مکه نو هغه ذکر کړی نه دی ویل چې دا ورسته ذکر کې معنا هغه اول خو نو پک شکیات چې یاد سونو کې دا چې په خبره پوسو چې چا تعالی او تعالی درې زمون ورکو دی یو مخ کې مشر دا نور دوه ورځې چې ما تاته دغه دوه زمون دک معنا بل خپل پک شکیات چې هغه خو نو پک شکی دی یا په دې واجه نه دی ذکر کړی دوه ما واجه دام کېدل شي چې داغه ذکر خو مستقیل بر تر روان دی وس چاغه جلا ذکر کی دا دوی جوړه د ذکر کړل د اسماعیل علی صلوات و سلام چې دا شان ډیر رفیع دی هغه جلا مستقل ذکر کی الله پاک چې اسماعیل علی السلام هم ما ود تور کړی دا او ما واجس ول درې ما واجه دا چې دلته چې دی په دا ابراهیم په ذکر سره چې دی ذکر کی الله استجلاب د قلوب د چا کی د مکه د مشرکان د مکه مشرکان زړه راکشي چې ستاسو نیکه خو ابراهیم علی السلام دی هغه دا غرقم دعوت کوي د بوتانو زد ته چې بوتان څخه درې سو شپته به په مکه کې درول د داسونه غلطی د نکجه هغه رقم د دې زړه په دغه راجل وس په سی غواړي چې د بنی اسرائیل زړه راجل کې د بنی اسرائیل نک خو بیا یعقوب علی السلام او اسحاق ته دای ورته ذکر کړل نو ځکه اسماعیل علی السلام دلته نه ذکر کړی چې د اسماعیل علی السلام خو چې دی د هغه احسان په بنی اسرائیل نه دی پر بنی اسرائیل خو د دوغه دوه احسان چې دی د کوم چا دغه مسیان چې د یعقوب او د اسحاق علی السلام نو خود اسماعیل علی السلام ذکر دلته ونک په دغه خاطر د سید موسی علی السلام په حساب ذکر کړي ولې د دې جلب د قلوب په دغه دوه نه بیان وکړي چې اسماعیل او اسحاق د سید په ذکر کړي او اسماعیل علی السلام چې دی هغه د عربو سره اړل هغه مستقلاً برته راوړي نو په دې درې وجه اسماعیل علی السلام دلته نه دی او سره ذکر کړي اول واجه دا و چې د اسحاق او یعقوب به ذکر کړي چې دا ورسته تر اسماعیل نو دا غو ذکر خپل لګو کې پکې کړالي نو دوه واجه دا سول چې هغه خو مستقلاً دی ورسته برته ذکر کړي نو په دې ځکه خود د دې سره جوړان دی ذکر کړي درېمه واجه دا چې دا ځای خو درجل به ولو د زړه د بنی اسرائیل دی نو هغه خو اسماعیل علی السلام نه جلب یې هغه په چا جلب یې په اسحاق او په یعقوب خو دغه د دوی نه کګانی نو ځکه دا ته نبی ورسره ذکر کړي ورسته ذکر کړي بیرته ترجمه ته راځم وهبنا مر وبخشي د اسحاق او یعقوب چې اسحاق زوی دی ابراهیم یعقوب المسیح دا بنی اسرائیل بیا ټول ک يهود یې کنه سره دغه یعقوب علی السلام نسل دینو وکلا جعلنا نبیا وكلنا اليو قد غدو في اسحاق بك يعقوب بي جعلنا له مجبر زور والنبي النبي مجبر زور دا دس نبي سلام ماز فنام زمان جدا اليو بي النبي كري دي دو نشو مور سره وكره د چاسر د ابراهيم عليه الصلاه والسلام سر كتا ودان ويل شدي خو په موږ ته چې په دا انسانانو کې چې د یو چا زوی صالح وي نو موږ دا د پلار نیک بختي بولو ولې هغه د پلار نوم پر یاد او په دا صالح اعمال پلار بره ور شریک دي نو دا نه بیان دي ګر سره نو دا الله پاک وایي چې ابراهیم علیه السلام دغه نه قرباني ورکړه د پلار و دغه مشرکانو د ګرد څخه هجرت وکړي ولاړې علاقه ور پرې شول نو په بدل کې الله دغه انعام پر وکړي و وهبنا او موږ وبخشي معنا ور مکی لهم د فاره د دې ټول کدا غ ابراهيم عليه صلوات و سلام دي کې اسحاق عليه السلام دي کې يعقوب عليه السلام دي لهم زمير دي تراجي دي دوی ته مورکي من رحمتنا بعض رحمت سخزمر دامین چې دی تفسیر مزری شریف وای ودا د تبعیض د پاره دی ول ټول رحمت الله خو خاص ودی ته نه ور کول سی خدای رحمت سخه یو اندازه دی ته ور کول سو چې په دې رحمت کې نو اولادونه داخل دي او مال داخل دی پکښې کې د نبوت او حکمت پکښې کې داخل دی نو ودی درو صورت الله تعالی ما د خپل رحمت سخه برخه ور لره ورکه شه برخه مور لره ورکه او هم نه هبه خو اصلي بخښلو ته وای مرادی ور کول دی معنی بخښل خوم دغه چاته شي ورکه ووهبنا مر وبخشي ورمكي لهم ديلر من رحمتنا دخبل رحمت سخي يوسى وجعلنا او مر وغرزول لهم د پاره د دي لسان صدق نجب درشتا عاليا دير الور جب مر لره ورک لسان چه دي ذکر کیږي خو معنا چه ده د خپل کی چه د چوټا غوشه ده د غشو په منس کی دغه غشت اصلي خو لسان ویل کیږي مگر دلته چه دي د لسان څخه هغه معنا نه ده مراد لسان لکه پاغه معنا چې کاریږي لسان په معنا سره د خبرو هم کاریږي لکه موږ وای د عربو ژبه د عربو د ژبې څخه هغه لغت ته دي چې دي سره وای د خپل غشت نه دي مراد فارسی ژبه موږ وای انګریزي ژبه ده دغه چې ژبه کاریږي ګایګا مراد کې څه خبرې شي دلته هغه رقم دي چې لسان ذکر شوی د مراد هغه غوښه نه ده مراد هغه د ژبې څه کوم خبرې صادریږي هغه او هغه موږ د خبرې بیان دي د خبرو څخه به مراد هغه سنا او صفت دي ولیل کې صدق ور سره وای چې دغه نبیان او سنا او صفت چې کوي نو دا بالکل د رښتیا ژبه د رښتیا خبرې دی ولې په دې کې د صفتونو موجود دي علیا ور سره وای د څه د پاره علیا معنی لوړ لوړوالی به دغه د شی چې ډیر لوړ نو ګرد خلک یې ویني معنی ټول خلک به خبرې نو د دې دغه سنا او صفت دا عالی دی معنی په ټولو ملتو کې دا جاری دی حتی په مسلمانانو د مسلمانانو څخه ورونهسه دغه سمخ ته چې ځکه د دې مخ کې نور امتونو تیر شوی دي په ټولو امتو کې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د اسحاق او د یعقوب او د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د ګرد ښه سنا او صفت ویل کیږي ښه ذکر کیږي حتی موږ په خپل منځو کې هغه د درود ګرد عمر وای پر ابراهیم علیه السلام چې الله مسولی شو کو بر موږ وای چې کما صلیت علی ابراهیم او علی آل ابراهیم انک حمید مجید یا کما بارکت علی ابراهیم او علی آل ابراهیم انک حمید مجید نو دا لسان څخه مراد په دې ځکه چې هغه خبرې د ژبې د شغ سنا او ستاینه ده نو الله وی وجعلنا موږ وګرځا ولهم د پاره د دې لسان صدقین هغه سنا او صفت د رښتیا ولې خو څه سنا ته د دې وای هغه رښتیا ده په دې کې هغه صفات ده د سنې لکه موږ ګایګای دی چې سنا په دروغ باندې وایو هغه نو دا رقم به خېلې ورو پینې زنجیر اکیر دی وای عجب سخی دی یا عجب شه میمان نواز دی هغه نه میمان نواز نه شي نو دا ته د صفات کې خو هغه رښتیا نه دی د دې د پاره الله وای ما د سنې صدق ور کړ معنا ذکر جمیل چې هغه صادق دی هغه سنا چې هغه صادق ده او علیا هغه معالی ده پر ټول ملتو کې د سیمې ملت نشته چې هغه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یا د اسماعیل او د اسحاق علیه السلام یا د یعقوب علیه السلام د دوغو صفات کې دی نو کې دوغو په شوالی کې نه قائل نو رب العالمین دا خبر ده اصل په چې موږ دې ته د رحمت ور لره ورکی معنا هغه څه شیان مال او نبوت او حکمت او اولاد مور لره ورکړه او دې لره مو ګرځول لسان صدق نجبه د رښتیا جبه د رښتیا وای ک هغه سنا او صفات چې هغه رښتیا دي علیا او هغه معالی دی ډیر مشهور دی نو دلته د لسان چې وسیت کوم حساب سوي دی اضافه د موصوف په صفات ته ده ولې هغه سنا هغه ذکر هغه چې دی رښتیا دی نو د رښتیا خو دغه صفات فقط موصوف او صفات مضاف کړ دی جبه معنا خبرې د رښتیا چې هغه کې دروغ نه سپک شي کنو او ابراهیم علی صلوات و سلام البته په سوره شعراء کې د راځي په سوره اتایه میات کې دا دعا هم د کړي والو تعالی چې دا ورته هبه کړ د دعا قبل کړي و اغه د څه دعا ابراهيم عليه السلام کړې ده دا براش په سوره شعراء کې واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلته وګرځوا يا رب لي مالره لسان صدق یو رښتیا ذکر یو رښتیا سنا في الاخرين په اخرونو یو خلکو کې معنا چې دا وسط قیامت پورې راځي زما څخه ورسته ابراهيم عليه السلام په ټولو کې زما د پاره یو رښتیا صدق پرېږده چې ګرد خلک ما په ش باندې یاد کې نو الله پاک اغه دعا قبول کړه چې دا یو له چاغه مزور لره ور کړل نو دا هغه آیات کوم چې لسان صدق تفاسیر وای چاله تمراد جن سنا ان حسنان مرادی ذکرن جمیلان مرادی دا مشت دا ما تراک په چا کې فل اخرین معنا په هغه خلکو کې چې تر قیامت پورې راځي په هغه ټول امتو کې ما ته شې ذکر راکنو هغه دعا د کړې و چې په سوره شعراء کې به راځي په څلور اتیا آیات کې دلته دیږي قبول ادي ذکر سو چې الله وای دی ته موږ د تو ورکړه یعنی واز دی لانو د اولادان په کې داخله و چې اسحاق علیه السلام د اولاد کې د خود د زوی دی دغه یعقوب علیہ الصلات والسلام چې بیا د اسحاق علیہ الصلات والسلام زیدی او د اسحاق ورور خو بیا اسماعیل علیہ السلام دغه د ثول نه دی ذکر کړی، نو هغه خو تر دمه شه دغه اسماعیل علیہ الصلات والسلام، نو هغه چې دی هغه چې دی ذکر کړ گویا کې هغه مخ خپل پکشي کې داخلي چې هغه ته هم دغه نبوت ورکول شوی او دغه شمال ورکول شوی، دغه لسانه صدق ورکول شوی، دا یو وجه د چلته نه کی ذکر او یاد دی چې هغه ورسته مستقلاً بیرته ذکر کیږي، ذکر یې را روان دی بیا به وکړه شي تر دې ځایه پورې. اوس دا د ابراهیم علیه صلات و سلام هغه قصه ختمه شول. د قصې عمده عنوان هغه دی چې د توحید لپاره د کار دغه رقم شروع کړي، په خپل کور کې شروع کړي او د توحید د اله دی وګڼلو لپاره هغه د منطقه پرې شول، پلار یې پرې شو او لاړې، او د دغه په بدله کې الله تعالی هبه دغه سي ورته وکړه، دغسې اولادونه الله ورله راور کړه. دا نه مانا چې بارونه ولاړې د خلکو پر چمن خپل ځان یې خپله برباد کړي، برباد شوی نه دی، الله وایي دغه اعزاز او اکرام او لرور کړي، اگر چې خپل پلارنۍ ټاټوبي مانا هغه د پلار د کوره څخه دی ولاړې. نو دا یې د نبی علیه الصلاة والسلام یو تایید کو کی پیغمبر معنی پر دغه نقش قدم روان دی، د دې رسالت دغه حق دی لکه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام رسالت حق دی. نو الله عز وجل صحیح عقیده مفتی شوره تراک. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.